interior. Încearcă Aspasia, ale cărei extracte din plante îmbogățite cu biotină și complex de vitamine acționează asupra rădăcinii firului de păr. Aspasia contribuie la menținerea unui aspect natural, puternic și strălucitor al părului. Aspasia. Ești frumoasă! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Chiar dacă pare inofensivă la început, nu te juca cu tusea productivă. ACC. Din prima zi de tuse productivă. Fii mai rapid decât tusea. Dacă simptomele se agravează după 4-5 zile, adresați-vă medicului. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Să înțeleg că ai reușit să-ți reglezi tranzitul intestinal. Da, de când mi-ai zis de Colon Protect. Ți-am spus eu. Colon Protect susține buna funcționare a colonului și favorizează scaunul. Și, în sfârșit, te simți mai ușoară. Și ce gust bun are! Colon Protect este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Camera deputaților, doamna Rovana Plumb, le cere colegilor să o scape de procurorii DNA și să nu-i ridice imunitatea parlamentară. Mă aflu în fața dumneavoastră pentru a vă ruga să vă dați votul așa cum vă dictează conștiința. Nu este pentru Rovana Plumb. Este un vot pentru a pune capăt domniei abuzurilor. Explozia azi dimineață într-o locuință din Breaza, Prahova. O femeie în vârstă de 40 de ani și bebelușul său de o lună au ajuns la spitalul din Câmpina. Deflagrația s-a produs în bucătăria casei unde locuiau cele trei victime, cel mai probabil din cauza unei instalații defecte și a scurgerilor de gaze. Sute de oameni au comemorat-o aseară pe cea mai cunoscută jurnalistă de investigații din Malta, Caruana Galizia, asasinată ieri după amiază. Dezvăluirile sale au dus la organizarea de alegeri anticipate în Malta în luna iunie. Jurnalista a fost asasinată în apropierea locuinței sale. Sub mașina ei a fost plasată o bombă. Prognoza meteo pentru început. Soare astăzi în toată țara. Temperaturile maxime vor fi între 20 de grade în depresiuni și 28 în Oltenia și Banat. În București, o zi frumoasă cu 22 de grade la această oră. Maxima va fi de 25. Ascultați știrile Europa FM. Prin vot secret cu bile, așa se va lua decizia dacă Rovana Plumb rămâne sau nu fără imunitate. Camera deputaților a dezbătut solicitarea DNA. Procurorii vor să înceapă urmărirea penală a doamnei ministru demisionare de la fonduri europene în cazul Belina, iar deputații au început votul privind ridicarea imunității în urmă cu puțin timp. Ce le-a spus Rovana Plumb? Mă aflu în fața dumneavoastră pentru a vă ruga să vă dați votul așa cum vă dictează conștiința. Iar votul pe care îl veți da astăzi nu este pentru Rovana Plumb. Este un vot pentru a pune capăt domniei abuzurilor. Vă mulțumesc mult pentru încredere și vă respect. Mulțumesc! Acuzată de complicitate la abuz în serviciu, în dosarul trecerii în 2013 a peste 320 de hectare din insula Belina și din brațul Pavel al Dunării de la stat în proprietatea județului Teleorman, Rovana Plumb spune că deciziile guvernului Ponta ar fi fost legale și că acțiunea DNA de acum ar fi una politică. În 2013, Rovana Plumb era în guvernul Ponta ministru al mediului. Să amintim, ulterior, cele 320 de hectare din insula Belina și brațul Pavel au ajuns la compania Teldrum. Se încearcă permanent inducerea în eroare prin folosirea de metode menite să servească aceluiași scop, demonizarea Partidului Social Democrat, compromiterea unui întreg program de guvernare și, dacă se poate, răsturnarea votului popular, așa cum s-a întâmplat și la referendum, și la votul din diasporă, la alegerile prezidențiale. În acest dosar, DNA le mai acuză de fapte de corupție pe Sevil Shaideh, la acea vreme secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, și pe trei funcționare. Din partea opoziției, lidera deputaților PNL, Raluca Turcan, a amintit de promisiunea lui Liviu Dragnea că toate solicitările DNA de ridicare a imunității vor fi aprobate de Parlament. Nu avem niciun dubiu. Vom vota pentru ridicarea imunității parlamentare. Există o dorință uriașă să apară un spirit nou, să avem o altă atitudine față de actul de justiție, față de statul de drept. Nu sunt declarațiile mele și nici ale colegilor din Partidul Național Liberal. Sunt declarațiile domnului Liviu Dragnea. Dacă vreodată se va cere ridicarea imunității pentru mine, o să cer să o facă. Dacă nu, îmi dau demisia din Parlament. Închei citat din Liviu Dragnea. Deputatul ALDE Varujan Vosganian e de părere că doar parlamentarii se pot pronunța pentru urmărirea penală. Nu-mi place să se discute despre demnitatea Parlamentului Român în termeni slugarnici. Parlamentul nu este ghișeu, Parlamentul nu se supune decât voinței Parlamentului și spiritului Constituției și a tuturor legilor care derivă din asta. Dreptul exclusiv de începerea cercetării penale a unui deputat, membru al Guvernului pentru fapte săvârșite în exercitarea funcției, revine exclusiv Camerei Deputaților. Un deputat de aici nu trebuie să spună că dorește cercetare pentru că altcineva a dorit. Nu! În apărarea Rovanei Plumb s-a pronunțat și deputatul PSD Alexandru Bălănescu. Noi avem un drept rezultat din legea pe care o avem la îndemână și care ne obligă să ne pronunțăm. Nu venim aici și nu cerem să abdicăm de la acest rol pe care îl avem. A nu ne pronunța sau a spune că noi nu suntem organ de jurisdicție, eu cred că este o eroare. Dimpotrivă, legea ne dă acest drept să ne pronunțăm dacă unul din membrii acestei camere este sau nu vinovat. Așteptăm în jurul orei 14, cel mai probabil, rezultatul votului de la Camera Deputaților. Dar suntem și în așteptarea unui răspuns de la Palatul Cotroceni. Baronul PSD din Olt, Paul Stănescu, propus pentru funcția de ministru al dezvoltării regionale, spune că dosarul de la DNA în care apare numele său nu îl vizează de fapt pe el. Dosarul redeschis în 2015 vizează plăți presupuse ilegale făcute de autoritățile locale către un club de fotbal. Paul Stănescu, azi dimineață înconjurat de jurnaliști la Parlament. De când mă știu, respectă legea. Și n-am absolut nicio emoție. Credeți că acel dosar în care apare și numele dumneavoastră de la DNA va împiedica să ajungeți un nou ministru al dezvoltării? Domnișoară, în dosarul ăla puteați fi trecute și dumneavoastră. În dosarul ăla. Acolo sunt lucruri care vorbesc numai despre primăria municipiului Slatina. Atât. Eu în acea perioadă am fost președintele Consiliului Județean, nu are nicio legătură, absolut nicio acțiune de acolo nu are legătură cu Consiliul Județean. Nu cred că mi se poate reproșa. Eu știu că n-am încălcat legea, asta știu sigur că n-am încălcat legea. N-am mai fost ministru, înțeles că nu faci o facultate pentru a fi ministru, deci am trebuit să aștept să vedem ce spune președintele României. Propunerile pentru cele trei ministere, dezvoltare regională, fonduri europene și transporturi, au fost trimise ieri la Cotroceni. Pentru transporturi a fost ales șeful PSD Constanța, Felix Stroie, iar la fonduri europene a fost propus Marius Nica, cel care a mai deținut funcția în guvernul Ponta. Este așteptat răspunsul președintelui Klaus Iohannis. Ascultați știrile Europa FM. Explozie într-o locuință din Breaza, Prahova. O butelie a sărit în aer. O femeie în vârstă de 40 de ani împreună cu bebelușul său în vârstă de doar o lună au ajuns la urgențe la spitalul din Câmpina. La acel spital a ajuns și o tânără în vârstă de 19 ani cu arsuri minore la o mână. Diana Frâncu transmite. Explozia s-a petrecut în azi dimineață într-o locuință din Breaza, din cartierul Ocina. Rănită grav a fost mama de 40 de ani, care, după deflagrație, a încercat să scoată singură, afară din casă, butelia cuprinsă de flăcări. S-a ales însă cu arsuri de gradul al doilea pe mâini, motiv pentru care a avut nevoie de ajutor medical. Rănită în explozie a fost și fiica ei, în vârstă de 19 ani, dar aceasta s-a deplasat singură la spital pentru că rănile au fost superficiale, doar la degetele de la o mână. În ambulanța solicitată la fața locului a urcat doar femeia de 40 de ani și bebelușul acesteia. În urma verificărilor s-a constatat că nu fusese rănit. A mers și el la spital pentru că mama nu a avut cu cine să lase acasă în perioada în care va rămâne la spital pentru tratarea arsurilor. Deflagrația s-a produs în bucătăria casei unde locuiau cele trei victime, cel mai probabil din cauza unei instalații defecte și a scurgerilor de gaze. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Autostrada Sibiu-Orăștie este amenințată de noi alunecări de teren în zona localității sibiene Aciliu. Compania de autostrăzi a transmis că nu există pericol pentru trafic și că se iau măsuri pentru ca terenul să fie consolidat. Din Sibiu transmite Iulia Damian. Bun găsit! După ce presa locală și Asociația Construim România au semnalat în nenumărate rânduri că dealul Bucium a luat-o la vale și pune în pericol traficul de pe autostradă, acum au apărut alte fisuri în versanții instabili. S-au format șanțuri adânci, iar pământul continuă să se surpe. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere dau însă asigurări că traficul de pe autostradă nu este pus în pericol și susțin că se lucrează la consolidarea terenului. Localnicii din satul Aciliu susțin însă că în zonă pământul a fost întotdeauna instabil, iar de când s-a construit autostrada, le-au fost afectate și casele. Tronsonul de autostradă Sibiu-Orăștie a avut probleme încă de la inaugurare, iar la doar 10 luni după ce a fost dat în folosință, o porțiune a fost demolată și reconstruită pentru că fundația a fost afectată de infiltrații. De la Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. În România, o femeie este diagnosticată cu cancer de col uterin la fiecare 2 ore, iar aproape 2000 de femei mor anual de boala cauzată de virusul HPV. Organizații neguvernamentale, medici, dar și parlamentari cer Ministerului Sănătății să ia măsuri și să financeze un program național de vaccinare împotriva cancerului de col uterin. Elena Tudor. România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește mortalitatea prin acest tip de cancer, cel de col uterin. Asociația Mame pentru Mame trage un semnal de alarmă și cere Ministerului Sănătății să pună la punct un program de prevenție a cancerului de col uterin. Același mesaj vine și din partea medicilor și a parlamentarilor din Comisia pentru Sănătate din Camera Deputaților. Am stat de vorbă cu Ana Măiță, președintele ONG-ului Mame pentru Mame. La fiecare 4 ore o femeie își pierde viața din cauza acestui tip de cancer. Atenție, este un cancer care ucide femeile tinere între 15 și 44 de ani, femei care abia, fie sunt abia la începutul vieții, fie au deja o familie, au copii mici, se află în plină carieră profesională. Vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenție a acestui tip de cancer, mai ales dacă vaccinul este administrat fetelor în adolescență, spune Ana Măiță. La momentul actual, din păcate, ministerul are peste 6.000 de cereri din partea părinților cu fete între 10 și 14 ani care și-au exprimat dorința de a le vaccina în cabinetul de medicină de familie. Ministerul încă nu a bugetat și nu a achiziționat vaccinul de care aceste fete au nevoie. Deci dorim, pe de o parte, ca ministerul să aloce un buget satisfăcător pentru această grupă de risc și, în al doilea rând, ne dorim ca acest buget să fie prevăzut pentru un vaccin foarte acoperitor. Eficiența vaccinului a fost dovedită în state precum Australia, Noua Zeelandă, Statele Unite, Canada sau Germania, unde a fost înregistrată o reducere semnificativă a numărului de infecții cu virusul HPV. O jumătate de milion de lei va cheltui administrația locală de la Petroșani ca să închirieze de la o firmă ornamente de sărbători. Suma a fost pusă la bătaie de Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat din municipiul Petroșani, special pentru iluminatul festiv de sărbători. Marius Mitrache. Bun găsit! Iluminatul festiv din această iarnă va costa primăria Petroșani fix 509.190 de lei, bani cu care edilii vor închiria de la o firmă materialele necesare pentru împodobirea orașului. Mai exact, autoritățile locale de la Petroșani au solicitat firmei ca prin ornamentele festive să se regăsească cel puțin o figurină luminoasă tridimensională sub formă de cer, o altă figurină sub formă de înger sau o figurină tridimensională sub formă de candelă, dar și o figurină sub formă de brad de Crăciun și, desigur, Moș Crăciun. În caietul de sarcini, responsabilii Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat dau și explicații asupra importanței închirierii acestor ornamente, care ar consta în impactul produs prin efectele spectaculoase de ninsoare, prin albul strălucitor al punctelor luminoase datorită LED-urilor utilizate, ce ar crea o atmosferă fascinantă de poveste care să ajungă la inimile oamenilor. Mulți locuitori sunt însă de altă părere și susțin că cu 5 miliarde de lei vechi s-ar fi putut face altceva în oraș, cu atât mai mult cu cât aceste ornamente nici măcar nu sunt cumpărate, ci doar închiriate. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Sute de oameni au comemorat-o aseară pe cea mai cunoscută jurnalistă de investigații din Malta, asasinată ieri după amiază. Sub mașina ziaristei Caruana Galizia a fost amplasată o bombă. În vârstă de 53 de ani, jurnalista a demascat fapta de corupție comisă de politicieni. Dezvăluirile sale au dus la organizarea de alegeri anticipate în Malta în iunie. Ciprian Ioana. Jurnalista a fost asasinată în apropierea locuinței sale. Sub mașina ei a fost plasată o bombă, iar suflul deflagrației a fost atât de puternic încât resturile autoturismului au ajuns pe un câmp din apropiere. Mii de oameni s-au adunat la o ceremonie de comemorare în semn de respect față de cariera sa. În vârstă de 53 de ani, Caruana Galizia dezvăluise pe blogul său mai multe fapte de corupție. Unele au dus la alegeri anticipate în Malta în luna iunie. Investigațiile sale au arătat că ministrul energiei și chiar soția premierului și ascund banii în mai multe conturi offshore. Revista Politico a descris-o pe jurnalista din Malta drept un Wikileaks întreg într-o singură femeie, în cruciada împotriva lipsei de transparență și a corupției. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! găsit, Dinamo a obținut prima victorie sub comanda lui Vasile Miriuță, 3-0 cu Juventus București. Ultima clasată putea deschide scorul în minutul 37 când a ratat un penalti. Grecul Cațica s-a marcat primul gol înainte de pauză și a reușit dubla în debutul reprizei secunde, iar Costache a închis tabela. Dinamo a încheiat astfel o serie de 5 meciuri fără victorie și a urcat pe ultimul loc de play-off. În celălalt meci jucat aseară în prima etapă din returul sezonului regulat, Concordia Chiajna s-a impus tot cu 3-0 în deplasare la ACS Poli Timișoara, marcatori Bumba de 2 ori și Batin. De când sunt antrenați de Ion Moldovan, ilfovenii au câștigat toate meciurile, mai exact au 4 victorii la rând. Cosmin Contra a fost aseară invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero și a dialogat cu ascultătorii Europa FM. Printre altele, noul selecționer a explicat de ce a acceptat să lucreze sub comanda lui Răzvan Burleanu în condițiile în care președintele federației este contestat de majoritatea oamenilor de fotbal și a membrilor generației de aur. Eu sunt, în primul rând, antrenor, nu sunt politician. Am fost și felicitat de foarte mulți din generația de aur. A fost un proiect care pe mine mă atrăgea foarte tare. De când am început să antrenez, îmi doream să antrenez echipa națională. A venit această ocazie mai devreme decât mă așteptam eu. Bineînțeles că îmi face o nespusă plăcere să accept acest proiect și să încerc să schimbăm împreună cu jucătorii percepția asta despre ceea ce se întâmplă la echipa națională. Și eu cred că în primele două meciuri multe lucruri pozitive au fost. Atitudinea jucătorilor a fost extraordinară. Amintim, sub comanda lui Cosmin Contra, România a învins cu 3-0 Kazahstan și a remizat 1-1 cu Danemarca la Copenhaga. Selecționerul a mai precizat aseară că nu depinde de el dacă va rămâne în funcție în cazul în care conducerea federației se va schimba anul viitor, când vor avea loc alegeri. Sorana Cârstea a abandonat în turneul de la Luxemburg. Ea nu a putut să termine meciul din primul tur cu Veronica Roig, care câștigase primul set cu 7-5 și avea 3-2 în al doilea. Cârstea era a patra favorită a competiției de $250.000. La Luxemburg mai participă Monica Niculescu și Mihaela Buzărnescu, care joacă astăzi în runda inaugurală cu Paulin Parmentier, respectiv Sabine Lisitski. 13:16. Jurnalul de prânz a ajuns la final. Începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, ați auzit, deja a început votul în Camera Deputaților. De fapt, e aproape de final votul și probabil că pe parcursul emisiunii România în direct o să aflăm dacă deputații au decis să îi ridice sau să îi mențină imunitatea doamnei Rovana Plumb. Ceea ce vă rog eu astăzi este să relatați dumneavoastră ceea ce se întâmplă acum în Parlamentul României, în modul în care și, bineînțeles, cu semnificațiile pe care îi le-ați povesti copilului dumneavoastră. Imediat începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Știi deja că viața se schimbă zi de zi. Așa că începe viața dimineața cu Europa FM. Dacă îi spui domnului Tăricianu că e scumpă friptura, îți spune, eu am observat că la bufetul Senatului e foarte ieftină, nu știu despre ce vorbiți. Ministrul Sănătății, dacă e întrebat că sunt scumpe nașterile, se spune, eu nu nasc. Deci nu am o problemă cu asta, nu mă interesează. Informat, relaxat și cu zâmbetul pe buze. Ascultă Deșteptarea.